Hele bir. Geldim Allah'ım, lebbeyk. Sana geldim, koştum Rabbim. Hamd sana, nimet sana. Zaferi sen verdin Allah'ım. Sen olmasaydın ben hiçtim diyen Nebi'yi düşün. Kabe'nin avlusunda. Kabe ona bakıyor. O Kabe'ye. Ne his var orada, ne alem, ne alem. Ne his var, ne mekan var orada. Zaman kalktı sanki aradan. Bütün peygamberler orada sanki arkasında, bir ordu halinde sanki. Kabe'nin etrafında bütün peygamberler, peygamberin yanı başında, arkasında saf saf. Hissediyor musun orada? Kuşlar ne güzel uçar Kabe'nin etrafında. Ne garip sesler çıkarırlar. Sanki o ruhaniyeti yaşarlar. Dokunur gibi sanki. Sanki ne ki? Ne ki sanki? Su verdik yaylalara, su aldık yüreğimize. Ne yeşillikler gördük, ne kuşlar. Bir matem vardı yürüyüşlerinde sanki. Ne güzelim uçarlardı. Ruhaniyete dokunur gibi. O ağacın dibinde. Ne sakinlerdi. Ufka dalıp giderlerdi, süzülüp giderlerdi, ufku yakalar gibi. Güneşin batmadığı o yerde batıp kaybolurlardı. Susuz kaldık, sustuk sonra. Ne kuraklıklar yaşadık yüreğimizde, suya kanamadık bir türlü, içtik ama... Zemzem arzuladı yürekler hep, çatladı dudaklar, susuz kaldık. Yeşermedi ağacımız, yeşeremedi bir türlü. Hasret kaldı zemzemlere, hasret kaldı yağmurlara. Mekke'deki kabristan gariptir. Gariptir Medine'ye göre Cennetül Mualla. Gariptir gittiğinizde. Büyüktür ama gariptir. Baki gibi değildir hiçbir zaman. 10.000 sahabi görmedi zira. Mekke'deki kabristan boynu büküktür biraz. Bir Hatice anamız var. Orayı şenlendirir. Bir de maşuklar var. Oraya aşıklar. Düşmüş orada. Bekler orada. Gömülmüş orada maşuklar. Ki kimse giremez o sürgülü yere, sahabeye ait o mekana. Uzaktan bakarsınız sadece, bakıp kalırsınız. Önünüzde sürgüler var, kabirlerine dokunabilmek mümkün mü? Uzaktan bakarsınız sadece. Bakı gibi değil, sahabiyle yürek yüreğisiniz, kol kolasınız, iç içesiniz, sanki dokunur gibi. Mualla da öyle değil. Demişler cennetül mualla. Diyeceksiniz ki neden Medine'deki mezarlığa cennetül baki denmiş? Cennetül baki, cennetül mualla. Cennet değil mi ki? İçleri dışarı cennet. Ne reyhanlar var bilir misiniz? Ne kokular, nefesleyenler. Ne bir rahmet, ne bir şefkat. Sanki her şey orada. Mekan susuyor orada sanki. Mekan sizinle beraber sanki orada. Ve Medine'ye gideceksin. Ey yolcum, Medine'ye gideceksin. Orada Allah Resulü var. Allah'ın Resulü orada. Kur'an'ın indiği zat. Kur'an'ı okumuş zat. Kur'an'ı öğrenmiş zat. Cebrail'den bilen zat orada. Neredesin, hangi mekandasın bilmen gerek. Mekansız bir yerdesin. Mekanın mekanı daralttığı yerdesin. Medine'desin. Mekke'den kovulan zat orada. Mekke'den çıkarılmış zat orada. Medine'de kalmayı arzu buyurdu orada. Şehre girdiğinde kendine ait bir koku duyacaksın. Medine'ye ait özel bir koku vardır. Bir nesim esiverir, alır seni götürür. Sevdaların olduğu o yere doğru, sevgililerin olduğu o yere doğru seni götürür. Gidersin. Kervana kendini o su yoluna terk edersin. Alıp götürür seni. Götürülen o yere doğru. Dedim ya, Medine sevgililerin yeridir. Sevdalıların yeridir. Aşıklar şehriymiş. Değil mi ki? Uzakta kaldı Bilaller. Ta Suriyelerden geldiler Medine'ye. Ebu Hureyralar uzağa yakın ettiler. Yakın uzak ettiler. Geldiler Medinelilere, Medinelere. Orada kalalım. Orada yitelim, yitirelim her şeyimizi orada. Bakıya misafir olalım diye. Oradasın şimdi. Hayret ediyorsun değil mi? Ben burada mıyım? Buraya layık mıyım ben? Layıksın veya değilsin. İşte şuradasın. Oradasın ha o. O mekandasın. Lütuf buyurulmuş. Buyurmuş lütuf. kabul buyurmuş seni Rabbim oraya. Misafirsin. Allah Resulü'nün, Resulullah Medine'nin misafiriydi. Sen de onun misafirisin, işte oradasın. Allah Resulü'nün yanı başındasın. Dokunur gibi ona. Dokunduğu toprağa dokunur gibi. Hani ay doğmuştu ya Veda Tepesi'nden, ne şarkılar söylediler diye, ne şarkılar mırıldanmışlardı Allah Resulü geldi diye. Üstümüze ay doğdu demişlerdi. Bedir dediler aya. Dolunay halidir, bilir misiniz ayın Bedir hali? 40 yaşını geçmişti Allah Resulü. Geçmişti. Bedir'di artık o. Tulu etmişti Bedir. Veda tepelerinden üstlerine. Olgunluk yaşındaydı. 50'yi aşmıştı. Yorgundu da belki. Tevhidin kavgasında yorgun düşmüştü. Kimleri kaybetmeyecekti ki Medine'de? Amcasını mı? Çocuklarını mı? Bir bir ard arda dostlarını mı? Hicret dediler. Hicretin mekanı dediler oraya. Suya ne muhtacız biliyor musunuz? Susuz kaldık biliyor musunuz? Damarlarımızdan kan çekildi sanki. Solgun hale geldi yüzümüz. Biz biz değil sanki. Hadi bakalım peygamber şehrine doğru yürürken hatırla bakayım. Bedir'i hatırla, Uhud'u hatırla, Mute'ye gidenleri hatırla, Huneyn'i hatırla ve Uhud'da yatanları hatırla. Gözlerin yaşarmıyor mu? Ne oldu sana? Suad'ı da mı unuttun sen? Suad bile ağlamıştı. Şairlerin Suad'ı. Suad'ı konuştururlar bazen, deveyi. Ağlatırlar onu. Bugün kalbimiz mahzundur. Mahzun oldu yüreklerim. Hani dedi ya, emin tezekkuri ciranin bizi selemi, mezeşte dem'an cerami mukletin bidemi. Meşhur kaside-i bürdesinde, ne o ağlıyorsun. Senem dağım oradaki, hatırladın mı onları? Komşularını mı hatırladın? Kan dolu gözyaşları döküyorsun. Yoksa İdem Dağı'nın oradan bir şimşek mi çaktı? Aldı götürdü seni oraya. Gruba doğru giden o zata doğru mu götürdü seni? Arada bir Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda. Ala habibike hayril halki kullihimi. Şimdi Mısır İskenderiyesi'nde metfun. Buse'nin dediği aşk. Aşkı terennüm eden o sözümü hatırladım birden. Ağlamayı da unutmuştum be sen. ne yürek taşıyorsun sen. Taşlaşmış yüreğinde rahmete yer yok hiç herhalde. Suatlar ne ağladı? İnem dağı ağlamıştı aslında. Seniyetül Veda ağlamıştı aslında.